محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم. یہ چھوٹا لاہور میں ہمارا مدرسہ ہے نا سوالی میں, اس کے محترم والی مولانا صاحب اپنے علاقے کے کسی بزرگ سے ملنے کے لیے ہم نے پوچھا کیسے آئے آپ نے ان کہا کہ بس میرے مدرسے کے بارے میں کچھ دعا کر. ہم نے کہا مدرسے سے پہلے اپنی فکر کرو.